anem a treballar ens paguen amb diners, però algunes vegades també ens paguen fent-nos sentir bé, valorats i estimats. I això pot passar en el lloc de treball, passa amb els amics, o hauria de passar amb els amics, hauria de passar a la família, però no sempre passa. Hi ha vegades en què un no se sent estimat, i és molt important, Aquest concepte és el de la retribució emocional. És el tema que avui volem abordar amb el coach i consultor en recursos humans, Santi López Villa. Què tal, Santi? Bon dia. Doncs molt bé. I vosaltres? Molt bé. Molt contents d'estrenar aquesta secció que farem amb tu un cop cada dos mesos o amb una mica més de freqüència, ja veurem, en funció de com vagin les coses, perquè tenim un munt de col·laboradors. Correcte. Explica'ns en primer lloc, perquè jo ho he explicat així molt obertament, que és la retribució emocional, però tu segur que ho expliques millor. Ho has explicat molt bé. Mira, la retribució emocional no és quelcom que s'hagi inventat ara ni de lluny. És una... Igual que les persones en un moment donat, doncs cada dia necessitem doncs menjar, viure, beure, respirar, etc. Doncs també necessitem aquest transfer emocional que esdevenim amb nosaltres mateixos i amb totes les persones que ens envolten. Aleshores, moltes vegades diem, ostres, jo necessito ser estimat, necessito ser reconegut, necessito ser valorat per la meva parella, pels meus amics, etc. Però, clar, amb la quantitat d'hores que passem a la feina, vull dir, durant aquelles hores nosaltres no deixem de ser persones i, per tant, necessitem continuar rebent aquest transfer, aquesta comunicació emocional. I és sentir-te valorat professionalment o hi ha d'haver una dosi de carinyo, també? O sigui, no sé si és un reconeixement fred... O sigui, si tu tens una persona per sobre que et diu, escolta, m'estic content amb això, però no et demostra... Sí, no et demostra carinyo, no sé si n'hi ha prou amb això. No, clar, està clar. Això té molt a veure amb el lideratge de cada persona. I, evidentment, quan ens trobem amb un cap de projecte, amb un jefe, amb un responsable de qualsevol organització, la part tècnica és molt important i, evidentment, ha de tenir un nivell tècnic, acadèmic, etc., relacionat amb el know-how, amb la seva professió en concret, però amb això és que no n'hi ha prou ni de lluny. Amb una organització el més important sempre són les persones. És el capital més important que pot haver dintre d'una organització. I, clar, una persona menja cada dia emocions i, per tant, les menja de forma personal i les menja de forma professional. Van lligades, vull dir, no es poden separar. Per tant, si un responsable de projecte, un jefe, abdica i diu que ell només pagarà el seu empleat en diners per la feina que fa, ho porta clar, i més en els temps que corren. Les persones s'han de tractar com a persones, entre altres coses, perquè si no, no funcionem bé. I, bueno, en parella això ho tenim... Ens surt com molt quotidianament, no? Quan... ostres, és que resulta que la meva dona està emprenyada amb mi perquè resulta que diu que... Bueno, escolta'm, jo li porto el sou cada mes, que si el cotxe, que si la casa... Que, escolta'm, jo li porto tot el que qualsevol dona podria... I a sobre em diu que l'estimi. Vull dir, això... es pot arribar a sentir amb unes altres paraules, no? Vull dir, a les persones se'ns ha d'escoltar, se'ns ha de motivar, se'ns ha d'acompanyar, i qui no sàpigui fer això, evidentment, no pot treballar gestionant persones. Però hi ha molta gent, que treballa amb climes en què la retribució emocional nanai de la Xina. Clar. O sigui, hi ha molta gent que va a empreses on no se senten valorats, ni se senten reconeguts, i passen, el que tu deies, moltes hores de la seva vida en aquest clima. Clar, en un clima antihumà. Clar, és com si agafem un cotxe, en lloc de posar-li benzina, doncs li posem vi. Evidentment, i després el conductor a sobre vol que el cotxe treballi i a sobre li fem empentes i patades perquè tiri endavant. Dic, no, escolta'm, és que no porta vi, això. Se li ha de posar benzina. No, és que jo no és la meva obligació posar benzina. Bé, doncs tu mateix. Vull dir, són faves comptades. Però no cal que sigui mobbing, O sigui, no estem parlant... No, en absolut. O sigui, no cal arribar a un límit de fer la vida impossible a un treballador per parlar d'una persona que no té una retribució emocional. Clar. Això en parlem molt amb el tema dels líders emocionals, no? Diu, no és el mateix liderar que dirigir. Clar, trobem moltes vegades persones que en la seva projecció personal i professional s'entesten en dirigir persones. Jo vull que tu facis el que jo vull que facis. Clar, això és un infantilisme que molts empresaris haurien de començar ja a superar. Tu en aquesta secció ens portaràs sempre, Santi, alguns casos reals, per reals, que han passat, de veritat, per il·lustrar el tema que abordarem cada ocasió que ens visitis. I avui volies començar explicant-nos el cas dels ous voladors. Sí, la nit dels ous voladors. Va ser és un exemple de lideratge emocional molt interessant, no? Això va passar ja fa molts anys, a l'any 2001, a Madrid. Jo estava amb una empresa, hi hauria uns 150-200 treballadors, estàvem allà a Madrid, i resulta que vaig anar a fer una selecció de personal per l'equip directiu. I escolta, em va funcionar molt bé i em van contractar un taller sobre negociació. I escolta'm, doncs amb tot això em vaig quedar prou dies allà amb els treballadors. I vam fer molt bones relacions. I van passar els mesos i vam començar a passar consulta, etc. I al cap d'un any, dos anys, aproximadament, això va ser cap a 2001, doncs es va muntar una vaga general. Molt cruenta. Tremendament cruenta. Era un lloc on la intel·ligència emocional no s'aplicava, el lideratge era de dalt a baix d'una forma brutal, on no hi havia espai perquè els treballadors poguessin pensar, crear, aportar, on no hi havia un reconeixement explícit, on no hi havia cap pla de carrera absolutament per ningú, pels quatre directius. No hi havia res que es pogués semblar a un tracte humà. I clar, doncs al cap d'aquests dos anys va saltar una crisi potent i es va muntar una vaga. I clar, va ser una vaga molt cruenta, però va ser tremenda, amb una violència brutal. Com podia ser aquelles persones que estiguessin apedregant, incendiant... Jo recordo que vaig anar una vegada a visitar la factoria, que estava treballant per la zona, i vaig haver d'entrar amb un cotxe de la Guàrdia Civil a dins, perquè clar, estaven atrinxerats a les portes, i clar, jo, ostres, però si jo fa quatre dies estava aquí atenent a les seves famílies, i però com pot ser això, no? I total, que van anar passant els dies, i un dia un senyor em va trucar i em va dir, escolta'm, Santi, és que estic molt desesperat, era un treballador de la fàbrica, jo no puc aguantar un dia més sense anar a treballar, perquè és que jo demà hauré de pagar la hipoteca, la meva dona no podrà, això és un drama, i com jo estem molts, necessitem que això s'acabi. I diu, tu no ens podries mediar el tema. Ai, això és clar. La història va ser que, clar, ara ja no entrarem en detalls, però la història va ser que en qualsevol situació d'aquestes hi ha el que es diuen agendes ocultes. Aleshores, tant hi havia agendes ocultes, motius ocults per tirar això endavant per part de comitès d'empresa com per part dels equips directius. Per tant, en això no hi entrarem. El tema és que teníem allà una tangana ben muntada. Aleshores, entrar a mediar era molt complicat, no? Perquè els del comitè se m'haguessin tirat a la jugular, perquè era una forma de treure'ls-hi la feina. Una feina que segurament no estàvem fent. I aleshores, vam concretar una tàctica. I la tàctica va ser la següent. Un dimarts, si no recordo malament, vaig anar amb el meu cotxe a aquell polígon industrial, vaig aparcar dues fàbriques més enllà, vaig posar uns texans vells, una samarreta, i vaig començar a caminar per el carrer aquell, fins allà on hi havia els focs i les tanganes i tal. Això a la 1 de la matinada. I va ser boníssim, perquè clar, de seguida que em van veure, em van reconèixer com algú de l'empresa, i va començar la nit dels ous voladors. Van començar a caure ous des d'aquella... Clar, em van veure una persona molt agressiva. O sigui, una persona que era de l'altre bàndol. I, van començar a caure-us d'una manera... A tu? Et tiraven ous? Una cosa increïble. I vosaltres no us podeu imaginar el que suposa el mal que fa un ou quan fa la paràbola aquesta. És una experiència increïble. A mi no m'ha passat mai, afortunadament. No, clar, jo espero que no et passi. Ha de fer mal, eh? Sí, sí, sí. Fins que... Però els treballadors amb qui tu havies tingut relació tirava... És que ho trobo molt fort. Clar, hi havia molts. Però va haver un fet molt interessant, no? En què uns quants treballadors em van reconèixer, i escolta'm, què és el Santi? No el feu mal, no? Que, entre comentes, aquest és amic nostre. Clar, jo segurament estava molt més relacionat amb el bando de la patronal, però per la forma que havia tingut de tractar-los, m'havien posat aquest favor. Al seu costat, també. Correcte. D'això se'n diu retribució emocional. Jo els havia donat menjar emocions i ells me n'en donaven. I, evidentment, vaig arribar allà, vaig poder explicar la meva proposta i vaig ser escoltat. Així de simple. I una de les preguntes que vaig dir, escolta, vosaltres, amb aquesta vegada, vosaltres ja sabeu què és el que demaneu? Diners. I diu, escolta, us ho han preguntat un per un? diu, home, ara que hi pen... no ens han preguntat un per un quines són els nostres anhels en quant al tema aquest. I diu, ostres, pues, potser sí que ho haurien d'haver fet, no? Perquè això és una... muntar tota aquesta tangana sense haver hagut una miserable pregunta personal, doncs... Aleshores, la proposta que els vaig fer va ser seure allà en una taula de càmping i començar a passar llista a totes les persones i apuntar tots els anhels que ells en un moment donat, tant els dineraris com els no dineraris. Anhels que segurament anaven molt més relacionats amb la retribució econòmica, però també amb la retribució emocional, personal, familiar... I la gent demanava a nivell d'emocions, coses o no? Sí, sí, clar. O sigui, la llista, el vano d'expectatives es va ampliar moltíssim. La gent es va començar a comunicar amb mòbil i van començar a venir i quan a les 7 del matí acabàvem d'entrevistar tothom. I sort vam tenir que els caps dels treballadors van venir massa tard i no en van poder parar. Però quan van venir, van ser els mateixos treballadors els que em van defensar. I m'han dit, no, escolta'm, estem fent la feina. No cal que us ho poseu per davant. I aleshores, amb aquest, tot aquest llistat de coses que ells dos demanaven, dies. Això en dos dies es va entregar als directius? En dos dies es va tancar el tema. I saps si ara ja els retribueixen emocionalment? Perquè no sé si una persona... Han canviat moltes coses. Sí? Han canviat moltes coses. Sempre es pot millorar. És que, clar, de vegades hi ha gent que és una tirana. O sigui, hi ha gent que és que mal, de veritat, o sigui, per la situació que hagin tingut ells, per l'educació que hagin rebut, o simplement perquè tenen una barra que no vegis, no pensen en les altres, no es posen a la pell dels altres. Sempre es pot canviar? Sempre es pot millorar? Jo crec que sempre es pot millorar. És més, en aquesta empresa, des de luego, van fer un tom important. Jo ja no hi soc allà, perquè després de fer un tema de mediació ja no és el mateix. Aleshores, sí que tinc molt bona relació... i tal, però la meva implicació ja és diferent. Però sí, van canviar moltes coses, moltes coses. Van fer plans de carreres per pràcticament per tothom, fins i tot per la persona que està aixecant la barrera de la porta. Que qui hauria de dir que es fan plans de carreres per... Què vols dir plans de carreres? Doncs, moltes vegades, quan mires amb un diari doncs una oferta de feina, diu... Pues, amb possibilitats de projecció, vols dir, de millora? No, que et paguem formació, que et paguem màsters, que et paguem... Per què? Perquè quan un entra a la feina... entra amb un background, amb un bagatge acadèmic, etc, que quan entra a treballar allà, això s'atura, perquè ha de treballar. Clar, si un empresari això ho té clar, que aquesta persona, quan surti un altre cop al mercat laboral, no sabe on quan, haurà de tenir doncs, una sèrie de cursos de formació actuals per aquell moment, doncs aquell empresari se n'encarrega personalment de que el seu treballador no perdi oportunitats acadèmiques i de formació durant la seva estada a l'empresa. I això també és retribució emocional. Tu vas demanar als treballadors que fessin aquell llistat dels seus anhels. Per la gent que ens estigui escoltant ara des de casa i que no se senti retribuïda emocionalment, ho estem centrant avui molt en el tema de la feina, però això pot passar en altres àmbits, però sobretot en el tema de la feina, que potser et fa com talla en el despatx del teu superior i dir-li, miri, clar, no li diràs, jo no em sento estimada, jo no em sento reconeguda ni valorada. O sigui, què fan? Li fan un llistat? O sigui, què li recomanes a aquest treballador? Que se'n vagi a un altre lloc, que no ho aguanti? Sí. Què s'ha de fer? Hauríem de canviar la paraula exigir per comunicar. Entrar en una organització, intentar titllar o jutjar totes aquestes accions ja és bastant tòxic. Lo interessant és poder entrar en una cultura en el que puguem prioritzar davant el dubte sempre les persones. Sempre. Parlar de comunicació vol dir que jo tingui la capacitat de poder-te dir a tu quines són les necessitats sense que tu et sentis agredit o agredida com a jefe, i a la inversa. I quan aquesta comunicació és un hàbit diari, trobem que en el que jo estava obsessionat, que per mi era el més important, ara ja no ho és tant. Hi ha altres coses que m'interessen moltíssim més, m'omplen més i em retribueixen fins i tot econòmicament molt més que no pas en les que jo estava entestat. Cal emprar la paraula comunicació unes quantes vegades. Sí, però si el teu directiu no es vol comunicar amb tu, és que hi ha gent que és poc comunicativa. O sigui, sí, si tu no, demanes... No, clar. Si tu no et sents retribuït... Tens un problema. Tens un problema. Tens un problema perquè no et sents reconegut, vas a treballar a disgust, etcètera, etcètera. I no pots parlar amb el teu jefe. Què fas? Sí, bueno, jo crec molt en el canvi de baix a dalt. Això d'entrada, tot i que és complicat, sobretot quan ens trobem un cap gros a dalt, que és un incompetent emocional, que n'hi ha molts, persones, gerents, que és que no tenen ni la més riallera idea del que vol dir ser persona. Aleshores, evidentment, doncs, altes rotacions, baixes constants, baixíssima i productivitat i una qualitat doncs nefasta. És una pena, però... Deixes la feina. Moltes vegades s'ha de deixar la feina. I, escolta'm, i deixa la gent la feina, gent que estava cobrant molt bé i que tenia sous molt bons, però la realitat era un desastre. Hi ha un cas molt maco, precisament que parla sobre retribució emocional, en el que la prioritat són les persones. És un cas molt especial. I està succeint avui dia, eh? És un molt bon amic. És un tio que, bueno, és un senyor gran, deu tenir 70 i pico d'anys, un senyor que hauria d'estar allà descansant tranquil·lament i no fent la feinassa que està fent, no? I és un tio que és franciscà. I malgrat les distàncies que jo pugui tenir amb tota la seva organització, que segurament no són poques, és un tio d'aquells que val la pena no tenir menys de 100 metres personals. És un home que potser algú diria el seu objectiu és captar feligresos o bé, totes aquestes coses que fa l'Església. A Vic hi ha un nivell d'immigració molt potent, molt, molt potent. I això crea moltes reaccions, algunes molt bones, altres, doncs, que la veritat, bastant vergonyoses. Però el nostre amic Lluís, el Lluís Rocaspana, és un tio que la seva prioritat eren clarament les persones. I és molt interessant perquè tota aquesta gent nouvinguda, no tots són catòlics. Hi ha molta gent que són d'altres musulmans, hi ha, de Ghana, perdoneu, no sé quines religions, però no són les cristianes, catòliques i tal. I clar, tenien un problema greu, i és que no tenien on anar a fer les seves celebracions. I aquest home, en contra de lo que qualsevol persona pogués entendre, va oferir l'església, la catòlica, aquesta on es fan les misses i tot això, es va oferir perquè poguessin fer allà les seves celebracions. I jo, clar, això va atrair molt a les persones. Però, ostres, però què està fent aquest home? El nostre objectiu... No, no, el meu objectiu són les persones. Hauries de veure... El Lluís ha tingut problemes amb un pilot de coses i tal, i hauries de veure el recolzament públic que té cada dos per tres amb les persones nouvingudes. I hauries, jo a vegades he passejat amb ell pels carrers i veus com la canalleta petita el crida pel seu nom. És fantàstic. És que aquest home ha retribuït emocionalment a una cultura, bueno, a altres cultures, no és només a una, amb una generositat enorme. I això ha fet que aquesta organització pugui caminar amb passos similars en la mateixa direcció. Avui hem parlat de la retribució emocional, que és important a la feina, que és important amb els amics, amb la parella. Sempre és important, sempre ens hem de sentir retribuïts emocionalment. Ho hem fet amb Santi López Villa, autor del llibre Reser. El vam entrevistar l'any passat justament per la publicació d'aquest llibre i vam decidir que el fitxaríem aquest any perquè de tant en tant ens visités per parlar-nos d'aspectes importants per la nostra vida emocional i psicològica. Doncs Santi López Villa, moltes gràcies per haver vingut i fins la propera. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.